साईं तेरा द्वार हम जाएं कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाएं कहां, तेरे दर पे है ये पुकार हम जाएं कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाएं कहां। देखे जलवे हैं सभी ने यहाँ बाबा तेरे, ओ देखे जलवे हैं सभी ने यहाँ बाबा तेरे, देखे बिन तेरे चमत्कार हम जाएं कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाएं कहां। भक्तों पे हमेशा तू दया करता है, ओ अपने भक्तों पे हमेशा तू दया करता है, अपनी भी सुन ले एक बार हम जाएं कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाएं कहां। लौटा नहीं निराश कभी डर से तेरे, ओ कोई लौटा नहीं निराश कभी डर से तेरे, सबके भरे हैं भंडार हम जाएं कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाएं कहां, तेरे दर पे है ये पुकार हम जाएं कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाने कहां, छोड़ कर साईं तेरा द्वार हम जाने कहां।